إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى ناكم تكيا صلاة نسلام تميوت محمد katika darsa iliyopita tulikumbushana katika kuzungumza nyakati zilizokatazwa kusali sala zisizokuwa na sababu na hasa sala za sunna ambazo hazina sababu hasa na tukaona kauli yenye nguvu baada ya khilaf ya maulama kuhusu je sala ambazo zina sababu maalum zinaingia katika makatazo ya nyakati hizi tukapata kwamba kauli yenye nguvu kwa mujibu wa adilla ni kwamba sala ambazo zina sababu maalum haziingii katika makatazo ya nyakati hizi. Nyakati zenyewe ni wakati wa kuchomoza jua. Wakati linapochomoza jua hadi linapofikia usawa wa urefu wa mkuki. Huu ni wakati ambao umekatazwa. Na tukapata illa au hikma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kukataza wakati huu kwamba wakati linapochomoza jua huwa linachomoza kati ya pembe mbili za sheitan na wakati huu huwa makafiri wanalisujudia jua. Kwa hiyo imekataza kusali katika wakati kama huo kutokana na illa hizi alizozitaja Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Pia ni wakati wa istiwa, wakati jua linapokuwa fi kabidi sama, lipo kati ya mbingu, ambapo ukitazama kivuli chako hukioni, kinakuwa kiko chini ya miguu. Huu ni wakati ambao umekatazwa na ni wakati ambao kama alivyosema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, tusaharu jahannam, ni wakati ambapo moto wa jahannam huwa unachochewa. Na kuna illa, miongoni mwa illa alizosema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, idha shtadda alharru fa abridu as-sala, wakati joto linapozidi basi iburudisheni sala, maana kaicheleweshieni sala ya dhuhri. Akatoa miongoni mwa hizo alizozitaja katika sababu kwamba joto linatokana na faihi jahannam, fuke la jahannam. Almuhim, hizi ni baadhi ya nukta ambazo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akazizungumza. Na kwa nyakati kama hizi, kwa sala zisizokuwa na sababu, basi hazitakiwi kusaliwa. Lakini mfano kama siku ya Ijumaa, siku ya Ijumaa ambapo bila shaka kuna hadithi maarufu ya kuhimiza Waislamu kufanya haraka kwenda katika sala ya Ijumaa. Hapa maulama wamelizungumza swala hili kwamba kwa kuwa hii ni sala yenye sababu, bali ni sala ya fard, basi hata kama itasaliwa katika wakati huu wa istiwa, basi hakuna tatizo, kwa sababu ni sala ya fardhi, ni sala yenye sababu. Tayib, baada ya hapo tukaona wakati mwingine katika nyakati zilizokatazwa ni wakati wa ghurubu shams, wakati jua linapoelemea kuzama. Wakati huu nao vile vile umekatazwa kwa sababu ni wakati ambao huzama katika karne ya shaitan, yani pembe mbili za shaitan, na ni wakati ambapo makufari huwa wanalisujudia jua. Kwa hiyo hapa napo vile vile ni wakati ambao uliokatazwa. Baada ya kumaliza kuzitaja nyakati zilizokatazwa, tukaona umuhimu wa swala ya jamaa, na tukaambiwa kwamba swala ya jamaa ni swala ya fardhi, yani ni jambo la fardhi kwa mwanamume, kwa maana kusali jamaa msikitini ili ni jambo lake la fardhu ain, isipokuwa tu kama kutakuwa na udhuru, na biidhnillah tutaona baadhi ya nyidhuru zilizotajwa katika darasa ya leo. Na tukaona baada ya hapo ni nani ambaye atapaswa kupita mbele kusalisha watu, yani kuwa imamu wa watu, atangulizwe nani. Tukaziona yani aqwal mbalimbali alizosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani wa kuongoza katika sala, aongoze yule mwenye Qur'ani nyingi zaidi, ikiwa wamelingana basi awe mwenye ufahamu wa sunna, na ikiwa wamelingana basi awe ni wa kwanza kuhajir kutoka katika mji wa Kiislamu, mji wa kikafir kwenda kwenye mji wa Kiislamu, au kwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina, au kama watakuwa sawasawa au wako katika mji wa Kiislamu moja kwa moja, basi atatangulizwa mwenye umri mkubwa zaidi kuliko mwingine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza kwamba mtu asimtangulize mwenzake kusalisha kwa sababu ya utawala wake, kwamba labda ana cheo fulani, basi akampitisha kwa sababu hiyo, hata kama labda atakuwa ana mapungufu katika hizi yani aulawiyat alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipaumbele alivyovitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia akasema kwamba asikae mtu katika tandiko la mwingine bila ya ruhusa yake. Haya ni maneno ambayo katika Sahihi Muslim na ni katika darasa iliyopita. Tayib, tunaendelea katika darasa ya leo. Wayanbaghi an yataqaddama al-imamu, wayanbaghi an yataqaddama al-imamu wa an yatarassa al-ma'mumuna wa yukammilu al-awwala fal-awwal. Wayanbaghi, na inatakikana, an yataqaddama al-imamu, kutangulia imam, manake imamu kuwa mbele. Wa an yatarassa al-ma'mumun, na kuambatanisha miguu ma'mumun, yani kuambatanisha taras ina maana kama walivyosema ahlul lugha, inatokana na neno rasas, risasi ile ambayo hutumika katika kugandishia kibati fulani na kibati chengine. Kwa hiyo hii ndio taras. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza masahaba, ala tasuffuna kama tasuffu almalaika, hivi hamfungi safu kama ambavyo wanafunga safu malaika? Masahaba akamuuliza, wanafungaje safu malaika? Akawaambia, wanakamilisha safu ya mwanzo hadi ya mwanzo, kwa maana wanakamilisha kwanza halafu wanafuatia nyingine, na wanaambatanisha miguu yao pamoja na mabega yao. Akatumia wayatarasuna fima bainahum, au kama kala alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo tarasi ni kuambatanisha miguu, kwa maana kwamba kuzikutanisha Kaab, vifundo, kifundo na kifundo chingine, ziwe zimeambatana, na bila shaka haziwezi kuambatana Kaab na Kaab isipokuwa na nyayo zitakuwa zimefanyaje, zimeambatana. Katika nukta hii wallahi inahitaji kuzungumzwa kwa uzito, kwa sababu kuna baadhi ya watu wamelifanya kwamba jambo hili ni jambo la watu fulani. Nimeshawasikia baadhi ya watu wanasema haya mambo yametokea Tanga, yametokea Tanga. Lakini ukitazama mathalan katika Al-Jami' al-Ahkam fiqh as-Sunnah, bali katika sharhi ya Bulugh al-Marami ya Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen, namna alivyozungumza, tazama pia katika fatawa ya Arkani al-Islam ya Ibn Uthaymeen na nyinginezo katika fatawa za Ibn Uthaymeen pia, utaona kwamba Ibn Uthaymeen rahimahullah amelizungumza kwa uzito namna gani walivyokuwa wamefahamu masahaba radhiallahu anhum kuhusu maana ya tarasi. Maana yake ni iltizaq, iltizaq, kuambatanisha mguu kwa mguu. Sasa swala hili kama utalichukua kwa ufahamu wa maana ya rasas, basi huna sababu ya kuwa mbishi kwa hilo. Rasas, rasas inaambatanisha, inakutanisha kibati na kibati chingine kiasi ambacho kama utatia mafuta huwa hayapenyi. Kwa hiyo hii ni dalili mojawapo. Halafu Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema kwamba kule kuambatana Kaab na Kaab ndiko kunakoifanya safu kunyoka, kwa sababu mwili wa mwanadamu unakaa juu ya, yani uko juu ya, ya mguu. Kama utaweka vidole kwa vidole, maana yake haziwezi kuambatana pamoja, tofauti na kama utaweka mguu mathalan kuelekeza kibla na Kaab na Kaab ya mwingine, kifundo na kifundo cha mwingine vikawa vimeambatana, bila shaka safu itanyoka, safu itanyoka. Na huu ndio ulikuwa utaratibu walikuwa wakifanya masahaba wa Mtume SAW, walivyofahamu kutoka kwa Mtume SAW baada ya kuambia watarasu fiha, au kama kala alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ni sual ambalo liko wazi na si suala la kuonekana kwamba labda ni la watu fulani tu. Hili anapaswa kila Muislamu anotaka mafanikio yake tufahamu kwamba swala, swala ndio yani amali ya kwanza miongoni mwa amali ambazo mja ataulizwa yaumul qiyama. Kama imetengenea swala, basi swalu hasairu a'malihi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mambo yako yote au matendo yako yote uliyofanya yatakuwa yamefanikiwa. Kwa hiyo hapa si mahali pa kufanya mchezo wala kuleta ubishi kwa sababu labda pengine yanasemwa na watu fulani. La, kama jambo limethibiti, umeona dalili iliyokuwa sahihi, basi ni kufuata dalili, wala si kumfuata fulani au kumfurahisha mwingine. Kwa hiyo anasema Sheikh Saadi rahimahullah, wa an yatarasal ma'mumun, na kwamba waambatanishe, kwa maana wasimame sawa sawa katika safu na miguu yao imeambatana pamoja na mabega, hawa ni ma'mumun. Ma'mumun ni ma'muma. Wa yukammilu al-awwal fal-awwal, ambaye haya anafasiri maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia masahaba hamfungi safu kama anavyofunga malaika, wakamuuliza namna gani ambavyo malaika wanafunga safu, akawafahamisha kwamba wanakamilisha safu ya kwanza kisha safu nyingine, na wanaambatanisha miguu yao pamoja na mabega yao. Waman salla fadhan, na mwenye kusali saf yani peke yake, fadhan ay fardan, mwenye kusali peke yake, rak'atan, raka moja, khalfa safi, nyuma ya safu, li ghairi udhrin, pasipo na udhuru, aada salatahu, basi atapaswa irejeshe sala yake. Waman salla fadhan, na mwenye kusali peke yake, rak'atan, raka khalfa safi, nyuma ya safu, li ghairi udhrin, pasipo na udhuru. Udhuru utakuwa ni udhuru gani mathalan? Naam, udhuru ambao utakayohesabika kwamba huu ni udhuru ni kama vipi? Amekuja akakuta safu imekamilika, akafunga safu nyuma peke yake, huu ni udhuru, wala haifai kama walivyosema fuqaha, haifai kumvuta mtu kama yani kwamba eti uwe pamoja naye katika safu, haifai, kwa sababu imekuja hadithi sahihi ambayo inasema man qata'a as-saff qata'ahu Allah wa man wasala as-saffa wasalahu Allah, au kama qala alayhi salatu wassalam, mwenye kuikata safu Allah atamkata. Kwa hiyo wala usije ukatumia yani ufahamu wako ukamvuta mtu kwamba arudi nyuma uwe naye katika safu. Linalozungumzwa kusali nyuma ya safu wakati huku nafasi ipo, yani nafasi ya kuweza kuingia katika safu ipo, lakini wewe ukasali nyuma, hii ndio kusali li ghairi udhri, pasipo na udhuru. Aada sala. Pia kuna baadhi ya nyidhuru ambazo zinaweza kumtokea mwanadamu. Mathalani kuna baadhi ya ndugu zetu hata hapa tunao ambao anaathirika na feni. Kwa hiyo ikiwa mbele huku kuna mafeni, basi huwa hawezi yeye kusali kwenye safu. Kwa hiyo huu ni udhuru ambao uko nje ya uwezo wake, hatuwezi kumlazimisha akasali, lazima kuambatana na safu kutokana na udhuru kama huu. Tayyib. Waqala Ibn Abbas radiyallahu anhu au radiyallahu anhuma, sallaitu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhata laylatin, nilisali pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam usiku mmoja, faqumtu an yasarihi, nikasimama upande wa kushotoni kwake, fa akhadha bi ra'si, akanikamata kichwa changu, waqala fa akhadha bi ra'si min wara'i, akanikamata kichwa changu kwa nyuma yangu, maana yake kanikamata akanipitisha kwa nyuma, faj'alani an yaminihi, akaniweka upande wa kuliani kwake. Hadithi muttafaqun alayh, tuliwahi kuizungumza katika au kutoa ishara katika darsa iliyopita. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sallaitu ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam, nilisali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam dhata laylatin, usiku mmoja, faqumtu an yasarihi, nikasimama upande wa kushotoni kwake, bila shaka kwa kuambatana naye mtume sallallahu alayhi wasallam, fa akhadha bi ra'si, akanikamata kichwa changu, min warai, nyuma yangu, wa waja'alani faja'alani an yaminihi, na akaniweka au akanijalia upande wa kushotoni kwake, yani kuliani kwake. Hadithi muttafaqun alayh, kwa maana alimkamata kichwa akamzungusha kwa nyuma na kumweka upande wa kuliani kwake yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba mnapokuwa watu wawili, basi mnasimama sawa kwa sawa, imamu umkalie upande wake wa mkono wa kulia na sio kumkalia upande wa kushotoni, wala usikae nyuma yake, uwe sawa sawa na yeye wakati mtakapokuwa mko katika hali kama hiyo. Tayib. Waqala idha sami'tumu al-iqamata famshu ila salati wa alaykum as-sakinatu wal waqaru, na akasema sallallahu alayhi wa sallam, idha sami'tumu al-iqamata, mutakaposikia iqama. Iqama ni ile inayoletwa baada ya adhana na kabla ya sala, yani ni adhana inayoadhiniwa ndani ya msikiti kwa kujulishwa wale kuwemo ndani ya msikiti kwamba wakati wa sala umefika. Na imeitwa iqama kwamba miongoni mwa maneno kuna qad qamatis salatu, qad qamatis sala. Kwa hiyo mtakapoisikia iqama, basi famshu ila salati, nendeni kwenye sala, wa alaykumus sakinatu wal waqar, na mkiwa au mkiwa na utulivu na heshima. As-sakina ni utulivu, waqara unatokana na utulivu, lakini utulivu wa heshima. Kwa maana msiwe na pupa, msiwe na kukimbilia, muwe na utulivu, muende kwenye sala. Wala tasri'u, wala tusri'u, wala msikimbilie. Fama adraktum fasallu, mutakacho kidiriki kisalini, maana kisalini pamoja na imamu. Wama fatakum, na kilichokupiteni basi faatimu, kitimizeni baada ya kutoa salamu imam. Idha sami'tumul iqamata, mutakaposikia iqama, famshu ila salati, nendeni kwenye sala. Wa alaikumus sakinatu wal waqar, mkiwa na utulivu. Wala tusri'u, wala msikimbilie, msiwe na pupa. Fama adraktum, mutakachokidiriki fasallu, salini, maana yake mtakachodiriki katika jamaa, salini na imam. Wa mafatakum, na kile ambacho kimekupiteni, faatimu, basi timizeni. Baada ya kutoa salamu imamu, wewe simama na kukamilisha kile ambacho hukukipata. Hadith muttafaqun alayhi. Wa fi Tirmidhi, idha ata ahadukumus salata, atakapokuja mmoja wenu kwenye sala, wal imamu ala halin, na imamu yuko kwenye hali fulani, falyasna' kama yasna'ul imamu, na afanye kama alivyofanya imamu. Na hapa vile vile kuna tanbihi. Wengi katika wenye kusali, hasa huku kwetu ambako wallahi alazim ufahamu wa dini kwetu ni mdogo sana, atakuja mtu tu kwamba kakosa rukuu, basi husimama mpaka imamu aje kwenye rakaya ya pili. Hapo tena ndio utamwona anafunga sala na kumfuata imamu. Lakini sio kwamba basi kamkuta imamu yuko kwenye sijida na yeye akaenda naye. Hadithi inasema, idha ata ahdukumus salata, atakapokuja mmoja wenu kwenye swala, wal imamu ala halin, na imamu yuko katika hali fulani. Hapa imetajwa halin kwa nakira, kwa maana hali yoyote utakayomkuta nayo imamu, basi falyasna kama yasnaul imamu, na afanye kama anavyofanya imamu. Lakin rakaa itahesabika kwa nini? Man adraka ar-rak'a, au man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-salah. Tumeona katika hadithi zilizopita, atakayepata rak'a basi huyo amepata sala, na rak'a huhesabika kwa kupatikana rukuu. Lakini utakapomkuta imamu yuko katika hali fulani, basi utapaswa uende naye kwa hali ile ile ambayo utakayokuwa umemkuta nayo, lakini utahesabu kwamba umeipata rak'a kwa kuipata rukuu. Tayib, haya ni mambo ambayo yanofungamana na sala kwa ujumla wake. Naam, twende. Wallahi kwa muda hasa kwamba ni kabla ya iqama au baada ya neno iqama, sijayaona maandishi yoyote kuhusu hilo, isipokuwa tu yani ma yakhthuru bibal, ni kwamba akisema kad qamati salah, ni wakati wa kusimama. Ile katika tafsir inafahamika kwamba kad qamati salatu, qamat ile pale bimaana qaruba, bimaana qarubati salah. Kwa hiyo ni mtu kusimama na kutekeleza ibada ile, na hata kama itakuwa kulikuwa na sunna yoyote, basi ikishakimiwa, ikishaambiwa kad qamati salah, basi ni kuachana na sunna hiyo na kuja kusali sala ya fardhi. Kwa sababu idha uqimati salatu fala salata illa almaktuba, wakati ikishakimiwa sala hakuna sala isipokuwa sala ya fardhi. Kwa hiyo na itahesabika kwamba imekimiwa kwa kuhusikia maneno kad qamati salah. Wallahu a'lam, nitajaribu kulifanyia kazi biidhnillah, na tutakuja kupeana uhakika wa swali lako biidhnillah. Wajazakumullahu khair. Naam. Babu salati ahli al-a'dhar. Babu sala ya watu wenye nyidhuru mbalimbali, ahlul a'dhar, yani wakiwemo wagonjwa, wasafiri na wenye nyidhuru mbalimbali. Hawa wanaitwa ahlul a'dhar. Wal maridhu yu'fa anhu hudhurul jama'ati, na mgonjwa husamehewa kuhudhuria jamaa. Mgonjwa husamehewa kuhudhuria jamaa. Wa idha kana alqiyamu yazidu fi maradhihi salla jalisan, na kitakapokuwa kisimamo kitazidisha, kitamzidishia maradhi, basi salla jalisan, atasali katika hali ya kukaa kitako. Mathalan, ana matatizo katika mwili wake na akisimama ndio matatizo huzidi, basi atapaswa kusali kitako, atapaswa kusali kitako. Fa idha lam yutiq, ikiwa hakuweza hata kukaa kitako, fa ala janbihi, basi atalalia ubavu wake, na ubavu huu ni ubavu wa kulia, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallama li Imran ibn Husayn, wa qawli yake mtume sallallahu alayhi wa sallama aliyomwambia Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, salli qa'iman, sali hali ya kuwa umesimama. Fa in lam tastati', ikiwa hukuweza kusali hali ya kuwa umesimama, fa qa'ida, basi sali ukiwa umekaa kitako. Fa idha lam tastati' fa ala janbin, kama hukuweza kukaa kitako, basi lalia ubavu na utekeleze ibada ya sala. Hadithi rawahu al-Bukhari. Wa in shaqqa alayhi fi'lu kulli salatin fi waqtiha, tazama taisir ya Uislamu, wepesi. Ndio watu wa usul wamekuja na kaida, wanasema almashaqqatu tajlibu at-taysira, mashaqqa, tabu huleta wepesi. Anasema wa idha shaqqa alayhi, na itakapokuwa ni uzito kwake, fi'lu kulli salatin fi waqtiha, kutekeleza sala yote kwa wakati wake, maana kutekeleza matendo yote ya sala kwa wakati wake, kuisali kwa wakati wake, falahu aljam'u, basi ni kwake yeye kukusanya, baina dhuhri wal asri, kati ya dhuhri na al-asri, wa baina al-isha'aini, na kati ya isha mbili. Isha mbili maana yake ni nini? Kati ya maghrib na isha, ambapo hapa hakuna kasri, badala yake kuna nini? Kuna jam'u. Kwa mgonjwa huyu hawezi kusali wakati fulani kutokana na hali yake ya maradhi, basi anaruhusika kukusanya sala mbili kwa wakati mmoja, sala ya dhuhri na al-asri, kuzisali kwa wakati wa dhuhri, au sala ya dhuhri na al-asri, kuzisali kwa wakati wa al-asri. Bila shaka anazisali raka nne nne kwa wakati mmoja, na sala ya maghrib na ya isha anazisali kwa wakati mmoja, ima wakati wa maghrib au wakati wa isha. Kwa hali kama hiyo, hii ni taisir ya Uislamu, namna gani Uislamu ulivyo mfanyia wepesi Muislamu na kumtaka awe, yani aitekeleze dini ya Allah tabaraka wa taala akiwa na ukunjufu kama ambavyo alivyokunjuliwa na Allah tabaraka wa taala. Ndio mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema, inna dina yusrun walan yushadda dinu ahadun walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu, hakika ya dini hii ni nyepesi na hatoitia uzito yeyote isipokuwa itamshinda. Kwa hiyo moja katika wepesi ni kama huu, mtu anapokuwa mgonjwa kapewa wepesi wa kutokufunga Ramadhani na pia kufanya jamaa kama itakuwa ni uzito kwake kuzisali sala tano kwa wakati mmoja, au yani kwa kila wakati kwa mujibu wa nyakati zake maalum au maarufu. Tayib, tutazame nukta hii katika tanbih kwenye تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة baadhi tu ya fawaid ambazo zinapatikana katika nukta hii. Katika darsa ambayo tulizungumza wiki iliyopita, tulizungumza hadithi inayosema wakati imamu atakaposali akiwa kasimama, basi na nyinyi salini mkiwa mmesimama, na akisali akiwa amekaa kitako, basi na nyinyi mtapaswa kusali hali ya kuwa mmekaa kitako, pamoja na kwamba uwezo wa kusimama mnao. Hapa ameiweka nukta hii akasema, idha salla al-imamu qa'ida salla al-ma'mumuna qu'udan kadhalika walau kanu qadirina 'ala al-qiyam. Yani imamu atakaposali akiwa kakaa kitako, bila shaka itakuwa ni kwa udhuru, basi na nyinyi mtasali kitako, walau kanu qadirina, hata kama watakuwa wale maamuma wana uwezo, ala alqiyam, juu ya kusimama kwa kumfata imam. Innama ju'ila alimamu liutamma bihi. Fa'an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itammu bi'tikum المهم أنا سمع إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا وسيأتي بيان ذلك في صلاة الجماعة. المهم حديث ميانزا كفسما ائتموا بأئمتكم ائتموا بأئمتكم وفواتيني ما إمام وينو وفواتيني ما إمام وينو إن صلى qa'iman, endapo kama atasali hali ya kuwa kasimama, fasallu qiyaman, basi salini mkiwa mmesimama. Wa in salla qa'idan, na akisali hali ya kuwa kakaa kitako, fasallu qu'udan, basi salini mkiwa mmekaa kitako. Hadithi iko katika Sahih Muslim na Sunan ya Abi Dauda na Nasa'i na Ibn Majah na Ibn Hibban, na imethibiti mfano huo huo katika hadithi ya Anas ibn Malik ambayo iko katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. قال النووي امسما امام نووي لو قام على احدى رجليه صحت مع الكراهه. لو كما امام اتصلي kwa kusimamia mguu wake mmoja, kwa maana labda pengine mguu wa pili una muuma, basi sahat ma al karaha, itasihi sala yake, lakini itakuwa kafanya jambo la karaha. Fa in kana ma'dhuran fala karaha, kama ni mwenye udhuru, kwa maana mfano labda ni mgonjwa au pengine mguu umekatwa mmoja, basi swala itatimia wala hakuna karaha. Wa yukrahu, inachukiza, anyalsaka kadamaini, kuziambatanisha kadam mbili. Hapa itabidi tutolee mfano. Hapa ni karaha kuambatanisha kadam mbili, maana kinyayo mbili, nyayo zako mwenyewe ukasimama ukaziambatanisha pamoja bila kukunjua miguu. Nadhani tumefahamu hapo eh? Kwa hiyo hii anasema ni karaha Imam Nawawi rahimahullah. Bal yustahabu tafriq, yustahabu tafriqu bainahuma, bali inapendeza na ni sunna, yani kuikunjua, kuifarikisha kati ya miguu miwili. Wa yukrahu an yuqaddima ihdahuma ala al-ukhra, na pia ni karaha kutanguliza mmoja uko mbele mwingine uko nyuma, manake iwe sambamba. Wa yustahabu an yuwajjiha asabi'ahuma ila al-qibla, na hapa tanbihi hii aliyotoa Imam Nawawi katika kitabu chake Al-Majmu' ni tanbihi muhimu sana, ambayo inaonyesha wazi kama watu watafuata utaratibu huu, basi ile iltizaq baina ya kadami yako wewe na kadami ya mwingine ndipo itakapopatikana. Anasema yustahabu, na inapendeza, an yuwajjiha asabi'ahuma, yani kuelekeza vidole vyake vya miguu kuvielekeza qibla, sio ikae hivi kama mtu mwenye ambaye amekosa mivungu ya miguu, miguu yani vidole vielekee kibla, na ukielekeza kibla miguu, basi mwenzako atakapokuja kuweka kadam yani kaabi yake, kifundo chake cha mguu na kifundo chako vitakaa sawa sawa, na ile iltizaq ndipo itakapopatikana. Lakini kama itakuwa mguu mmoja umeuelekeza kulia, mwingine umeuelekeza kushoto, hapa ndipo pale utakapomkuta mtu mwingine, yani kwa kutaka kuambatanisha mguu na mguu, utadhani labda ana matege. Kwa nini? Kwa sababu umekosekana ule utaratibu wa usahihi wa kupanga safu. Kwa hiyo Imam Nawawi ametoa tanbihi hii katika kitabu chake Al-Majmu'. Qultu wa qawluhu yustahabu at-tafriqu bainahuma la ya'ni al-mubalagha. Anasema, nimesema yani sahibu al-kitab, kwamba yustahabu at-tafriq, qawluhu kusema kwake kwamba yustahabu at-tafriqu bainahuma ni sunna, au inapendezeshwa kuitawanya miguu yani kuifarikisha, la ya'ni al-mubalagha, haimaanishi kwamba kwenda sana kuiambatanisha kama ambavyo tupo baadhi yetu katika kufunga safu, yani utamkuta mtu kakunjua mguu mpaka pale katikati pana uwazi mkubwa. Hili jambo hata Ibn Uthaymeen rahimahullah kalitolea tanbihi ya kwenda mubalagha, ikawa mguu umekunjua mpaka unakosa balance ya kusimama. Haitakiwi hivyo, bali usimame kadri ya hal, na kama ilivyokuja katika hadithi, walinu baina ikhwanikum, yani wafanyieni wepesi kati ya ndugu zenu. Tayib, bali yakuna mutaadilatan, bali yawe katika hali ya i'tidal. Tayib, law ajaza anir ruku', law ajaza anir ruku', lau kama atashindwa kurukuu duna alqiyam, pasipo kusimama, manake kusimama anaweza, lakini hawezi kurukuu, liillatin bidhaharihi, kwa illa ambayo iko katika mgongo wake, manake ana tatizo katika mgongo wake, basi tumnau alinhina, atazuiliwa kuinama, lakini lazimahu alqiyamu, atalazimikiwa na kufanyaje? Kusimama. Kwa sababu tatizo haliko kwenye kusimama. Hapa tunatoa mifano ya yani ahlul a'dhar, wenye nyidhuru, kwamba kusimama unaweza. Kule alisema kama huwezi kusimama, maana kiswali swali kitako, lakini tujalie kwamba kusimama unaweza, lakini huwezi kuinama. Kwa hiyo hapa anasema kama itakuwa kusimama unaweza, utalazimikiwa na kusimama, lakini wakati wa rukuu utaruhusika kutokurukuu, kutokuinama. Wayati birruku'i wassujudi bihasabi taqa, au bihasabi at-taqa, na atashiria kwenye rukuu na sijida kwa mujibu wa uwezo. Kwa mujibu wa uwezo. Uwezo wako ni kuinamisha kichwa mathalan, lakini huwezi kuinamisha mgongo, basi inamisha kichwa. Lakini katika kuinamisha kichwa kwenye rukuu utainamisha kidogo, na kwenye sijida utainamisha sana. Kwa sura hiyo ionekane tofauti ya rukuu na sujud. Tayib, wa sahihu annahu law i'tamada man bihi udhrun ala asa au ha'itin sahhat salatuhu. Hasema na iliyo sahihi, lau kama atategemea mwenye udhuru juu ya, atategemea bakora mathalan, kaegemea bakora mwenye udhuru au ukuta, basi sahhat salatuhu, sawa ansakata huwa bizawali al-asa au lam yaskut, yani sawa sawa kama ataanguka kwa kuwa labda pengine bakora imeanguka au vinginevyo. Waqad dhahaba ila dhalika Abu Dharri wa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu radiyallahu anhuma wa jama'atu min as-sahaba wa ghayruhum, waqad thabata fil hadith anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam lamma asinna وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. حديث صحيح رواه ابو داود والطبراني في الكبير والبيهقي وصححه الشيخ الالباني في الصحيحه. Hadithi inasema kwamba anna nabia sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam lama asinna, baada ya kupata uzee wa kabura na kuwa tayari kisha kuwa mtu mzima, ittakhadha, yani kuwa kisha kuwa mwenye umri mkubwa, ittakhadha amudan, alichukua amud, nguzo, yani alifanya nguzo, fi musallahu, katika musalla wake, ikawa ya'tamidu alayhi, akawa anaitegemea nguzo ile, au anayegemea nguzo ile wakati wa kusali. Hadithi kama ambavyo tulivyoiona katika silsila ya hadithi sahiha ni hadithi nambari 319. طيب والارجح في صفه القعود ان يجلس متربعا, لكن هي لفيله فيله لنا خلاف بين العلماء وسبب حديث مكوجا فان لم تستطع فقاعدا يعني نسمع كما linalopendeza au yenye nguvu zaidi ni kukaa tarabbu, yani kukaa kitako cha tarabbu, yani kukalia miguu yako. Naomba nitoe mfano. Fa qawluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadiri ya uwezo wenu. Kwa hiyo hapa anatoa ishara ya kwamba kama itakuwa hukuweza kusimama basi swali kukaa, lakini inapendeza kukaa kwa sura ya tarabbu au iftirash. Wa yumkin an yuqala anna al-arjaha an yajlisa muftarishan ala qadamihi, ndio ile sura ambayo nimeionyesha hapa, yani ala qadamihi al-yusra lima thabata fi al-hadith an ibn umar radiyallahu anhu qal radiyallahu anhuma qal sunnatu as-salati an tansiba rijlaka al-yumna, sunna ya sala ni kusimamisha mguu wako wa kulia, wa tuthania rijlaka al-yusra na kukunja mguu wako wa kushoto, yani ile hali ambayo tulizungumza ya kukalia tako la kushoto, yani juu ya mguu wa kushoto. Faqauluhu, kwa hiyo kauli yake Ibn Umar sunna hadha ala al-umum, kwa ujumla wake, fayakunu dhalika al-awla ma'a jawazi al-julusi mutarabbi'an lifi'lihi sallallahu alayhi wa sallam kama taqaddama fi al-hadith as-sabiq, yani anasema pamoja na kwamba inafaa kukaa tarabbu kwa kitendo chake Mtume sallallahu alayhi wa sallam kama ambavyo ilivyoonekana katika hali ya hadithi iliyotangulia. Wala shakka anna al-maridha idha lam yaqwa alayhi أو إذا لم يقوى على هذه الجلسة جلس على أي صفة يستطيعها. Na hakuna shaka yote kwamba mgonjwa kama atakuwa hawezi kukaa sifa hizi tulizozitaja za vikao, basi atakaa katika hali yoyote ambayo itakuwa yastati'uha, atakayoiweza. Hali yote ambayo atakayoiweza, basi atasali, atakaa katika kitako cha hali kama hiyo, kwa sababu Mtume SAW akasema fa in lam tastati' fa qa'ida, na Allah tabaraka wa ta'ala amesema fattaqullaha mastata'tum. Fa idha lam yastati' as-salata min qu'udin salla ala janbihi al-aymani, endapo atakuwa mwenye kusali, yani hawezi kusali kitako, kusimama huwezi kusali kitako, basi salla ala janbihi al-ayman مستقبل القبلة بوجهه ويومئ إيماء في الركوع والسجود. كما hakuweza kusali kukaa kitako akiwa kakaa kitako, basi alalie ubavu wake wa kulia, mustaqbila alqibla, akiwa kaelekea kibla, biwajhihi, kwa uso wake, wayumiu imaan, na akitoa ishara, akiashiria, kuashiria, fi rukui wasujud, bila shaka atakuwa anaashiria kwa kitu gani? Kichwa chake, anaashiria katika wakati wa rukuu na sujud. Bihaithu takunu rijlahu ila alqibla wayumiu imaan fi rukui wa sujud. Wayara baadhu ahli alilmi, na wameona au wanaona baadhi ya ahli alilmi, annahu idha lam yastati istalqa ala dhahrihi, kwamba atakuwa kama atakuwa hakuweza kulalia ubavu, basi alalichali, yani alalie mgongo wake. Wakati huo bihaithu takunu rijlahu ila alqibla, kiasi kwamba miguu yake itakuwa imeelekea kibla. Yara ba'dhu ahli al-ilmi. Lakin mshereheshaji wa kitabu Al-Huwaini anasema qultu wal hadithu fi dhalika la yasihhu. Hadithi inayozungumzia nukta hii haikuthibiti, haikusihi. Nadhani tumefahamu hapo eh? In ajaza ani salati muttaji'an ikhtalafa al-ulama, faminhum man yara annahu la yantaqilu ila halatin ukhra. Endapo kama ameshindwa kusali akiwa amelala, basi wamehtalifiana wanazuoni, faminhum man yara annahu la yantaqilu ila halatin ukhra, wapo walioona kwamba hatoenda kwenye hatua nyingine, katika hali nyingine. Kama hawezi kusali akiwa amelala, basi haendi kwenye hali nyingine, bal tasqutu salatu anhu, bal swala itaanguka kwake yeye. Liannahu lam yuzkar fil hadithi shay'an ba'da al-ittija', kwa sababu haikutaja hadithi kipi akifanye baada ya kushindwa kusali akiwa amelala. Wa minhum man yara al-intiqal ila al-ima bir-ra'si, lakini pia wapo katika wanazuoni waliokwenda kwamba ataondoka pale, kwa maana kwamba hawezi kusali katika hali ile ya kulala, ataashiria kwa kichwa. Thumma al-ima bi-tarfi, kisha kama hakuweza kwa kichwa, basi ashirie kwa hicho. Yani hii ni kwamba kama atakuwa fahamu anazo, basi ashirie, yani atekeleze sala kwa hali yoyote itakayokuwa ni nyepesi kwake, yani bila aini. Thumma bi ijra'i al-Qur'ani ala qalbihi, wakati wa kusoma atasoma, atapitisha Qur'ani ndani ya moyo wake. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya hayo, daliluhum qawlullahi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Qalu fa inna salata af'alun wa aqwal, ile Allah aliposema kwamba mcheni Allah kadiri ya uwezo wenu, wakasema wanazuoni wenye mtazamo huu kwamba swala ni vitendo na maneno. Sasa fa idha lam yastati al-af'ala, kama atakuwa hakuweza kutekeleza kwa vitendo, basi ata bil aqwal, ataleta kwa maneno, kwa maana ataonyesha kwamba sasa hivi yuko kwenye kisimamo, sasa hivi yuko kwenye kisimamo anasoma suratul Fatiha, sasa hivi yuko kwenye rukuu anasoma subhan rabbiyal azim, sasa hivi yuko kwenye itidal analeta sami'a Allahu liman hamida, na kwa kadiri ya uwezo wake. Lakini nukta hii Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yeye hakuiwafik. Wa yara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah annahu mata ajaza al-maridhu 'ani al-ima bi ra'sihi saqata 'anhu as-salatu. Anasema Ibn Taymiyyah kwamba muda wa kwamba ameshindwa kuashiria kwa kichwa, basi itakuwa sala kwake imeanguka. Wala yalzamhu al-ima bi tarafihi, wala haitum lazimu yeye. Tayib, tunamalizia. Wala haitum lazimu, yani kutoa ishara kwa jicho. Maelezo haya yako katika kitabu kinaitwa Al-Ikhtiyaratu al-Fiqhiyya, Al-Ikhtiyaratu al-Fiqhiyya, ukurasa wa 133. Tayib, tumalizie biidhnillah, kwa leo itakuwa ndio mwisho wa darasa yetu. As-sunna halu al-qiyam an yarmiya bi basarihi ila mawdhi'i sujudihi. Sunna wakati anapokuwa kasimama atazame jicho lake sehemu ya kusujudia, atazame yani jicho lake leo linatazama sehemu ya kusujudia. Haya tumeshayazungumza katika darasa zilizopita. Wallahu a'lam. Kwa hiyo kwa kuwa ni nukta ndogo, naomba tuikamilishe biidhnillah. Katika darasa ijayo tuje tusome kuhusu salatul khawf, ambayo ina utaratibu maalum na inahitaji ufahamike utaratibu huu, walau biikhtisar, kwa sababu sisi madam tuko katika qaidi alhayat, tuko katika uhai, basi nasalu Allah alafia wa salama, yanaweza kujitokeza ya kutulazimu kusali salatul khawf. Nasalu Allah alafia wa salama. Kwa hiyo tuisome salatul musafiri, kwa kuwa maelezo yake ni mafupi, alafu tumalizie darasa kwa leo. Salatul musafir, sala ya msafiri. Wakadhalika almusafiru yajuzu lahu aljamu, na vile vile kwa msafiri inafaa kwake kukusanya. Wakadhalika almusafiru yajuzu lahu aljamu, na vile vile msafiri inafaa kwake kukusanya. Wayusannu lahu alqasru lisalati rubaiyati ila rak'ataini, na husunishwa kwake kupunguza swala za raka 4 ila rak'ataini, hadi kwenye raka 2. Walahu alfitr bi ramadhan, na anayo ruhusa ya kula katika mwezi wa Ramadhan msafiri huyo. Wakadhalika almusafiru yajuzu lahu aljam'u, na vile vile kwa msafiri inafaa kwake kukusanya. Kwa hiyo msafiri ana hali mbili, ana hali ya kasr na ana hali ya jam'u, hali ya kupunguza na ana hali ya kukusuru, yani kukusanya. Kwanza kukusanya manake ni sala ya adhuhuri mathalan, kuisali pamoja na swala ya al-asri kwa wakati mmoja, imma wakati wa al-asri au wakati wa dhuhri. Mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa anaposafiri kabla ya zawal, yani kabla ya kutenguka jua, ilikuwa utaratibu wake au ilikuwa kawaida yake swala ya dhuhri huja kaiswali katika wakati wa al-asri jam'an, kwa maana anaswali swala ya dhuhri kisha anaswali swala ya al-asri kwa wakati wa al-asri. Kwa hiyo huu ni mfano wa jam'u, kuziswali swala mbili kwa wakati mmoja kwa msafiri. Hili ni jambo ambalo linajuzu kwa msafiri, linafaa. Lakini kwenye kasru amesema kwamba yusannu, imesunishwa. Kuna tofauti ya kusema mashru'iyya au jawaz na yusannu, au yajuzu au yusannu. Ukiambiwa yajuz kwa maana ni jambo ambalo linafaa, lakini ukiambiwa kwamba yusannu au yustahabu, maana hilo ni jambo linalopendeza kulifanya. Kwa hiyo hapa kuna vitu viwili, kuna kukusuru na kuna kukusanya. Upo uwezekano wa kuzisali sala za dhuhuri na al-asri kwa msafiri pasipo kuzikusanya. Lakini kama ni msafiri atafanyaje? Atakusuru. Tumefahamiana? Yani unaweza kukusuru sala ya dhuhuri mathalan. Dhuhuri ina raka ngapi? 4. Wewe ni msafiri, badala ya kuziswali raka 4 utasali raka 2. Pasi na kukusanya na al-asri. Ukaiswali raka 2 wakati wa dhuhuri, halafu na wakati wa al-asri ukaja ukaiswali al-asri raka 2. Hii ni kasr bila jam'i. Lakini pia inafaa kuzikusanya, kwa maana huku kuna kasri na huku kuna jam'u. Dhuhuri utaiswali raka 2 na al-asri utaiswali raka 2 kwa wakati mmoja wa nyakati mbili hizi. Hii ni kasru pamoja na jam'u. Sio maelezo yamefahamika? Haya yote ni mambo ambayo yanofaa, bali hili la kukusuru ni jambo la sunna, bali dhahiria wao wamekwenda kuwa ni wajib. Kwa sababu wanasema kwamba haikuthibiti Mtume SAW kuwa ni msafiri akaswali kwa kutimiza. Lakini kauli ya yenye nguvu au arrajih au al-arjah ni kwamba ni sunna muakkada, ni sunna ambayo iliyokuwa na nguvu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunapaswa kulizingatia. Wengi wetu tunasafiri, mtu anaenda Pemba, lakini utamkuta ukishafika Pemba ndio anaanza kukusanya sala, kashindwa kusali kwenye meli, kwa hiyo anaenda kukusanya baada ya kufika Pemba sala zote pengine tatu au mbili zilizompita mchana kwa wakati mmoja. Tena sio kupikwa mwenyewe akijihesabu kwamba anaswali qadha. Hii ni ishara ya kwamba tuna mapungufu sana katika upande wa fiqh ya dini. Kwa hiyo tukipata taaluma kama hii tuifanyie kazi, na elimu bora ni ile ambayo inayofanywa kazi na ndio itakayoitwa elimu yenye manufaa. Walahu alfitru bi ramadhana, na ni kwake yeye kufungua katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Anaweza kula akiwa katika mwezi wa Ramadhani muda kwa baye ni msafiri. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khair. Tumeshazungumza katika darasa zilizopita.